أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الزخرف د شپږ څلوېښتم آیات څخه شروع او پر شپږ پنځوسم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د تیرو درسو سره په دې کې دی چې دا مخکې د پرون په درس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره تسلیه ذکر سوله، د زړه ډاډ چې حزن ته مه کوه، تا خپل وظیفه سرته رسولې ده، د الله تعالی نه هدایت کوي او چې د هدایت کولو ذمهوار هم نه یې. نو دغه تسلیه چې چیره سوله، اوس چې دغه قصه نن د موسی علیه الصلات وسلام دا دلته ذکر کیږي، دا تفصیلي قصه نه ده، قرآن کریم د قصو کتاب نه دی. د دې لږ څه تفصیل په صورت اعراب کې د دې قصې تیر شوی. قرآن کریم چې هره قصه یې چې هغه ځای په کار یې هغه ځینې را اخلي که داسې په ترتیب سره ذکر کې برای خلک پر قرآن سوال کې برای یاره دا د نقلو کتاب دی، لهذا حکمت په کښې کې دغه دی چې هره قصه قرآن راخیستې ده په تفصیل منظمه نه کوي چې دا څنګه واقع شوې ده، ګایې پای راواخلي د مخه یې ذکر کړي، ګایې مابینځ راواخلي، ګایې دا سر راواخلي، چې هغه ځای کې اړه پسې لري مضمون. نو دلته هم د موسی علیه الصلات وسلام د قصې داسې یو خلص یو څو ځای ذکر کوي، دا د پرون مسله چې ده چې تسلیه د نبی علیه السلام د هغې تایید په کوي، چې معنا هر چا چې د پیغمبر مقابله کړې ده هغه سړی تباه دی، الله تعالی انتقام ځینې اخیستی دی. پیغمبر علیه السلام یې هم ویله چې که ته ولاړ شې د دنیا څخه د پرون په درس کې او که ته دلې انتقام الاو زه په هر صورت ځینې اخلم، دوی چې ایمان نه راوړي. دغه د رسالت د تسلی دغه د قصې مضمون هم دغه دی، چې معنا هغه د تیرې مضمون چې دی چې هغه تسلیه د نبی علیه السلام د هغه د تایید دپاره یې ذکر کوي. دا یو. بل دادی چې په دغه قصه کې د موسی علیه الصلات والسلام هغه د الله تعالی د یو ګڼلو تایید هم کوي چې دغه توحید یوازې د نبی علیه الصلات والسلام پیغام نه دی، دا د هر رسول پیغام چې راغلی دی و خلکو ته بیان کړی دی، او د رسالت د دې تایید هم پکې چې یوازې نبی علیه السلام رسول نه دی، خدای موسی علیه السلام هم رسول کې رسول دی. نو دا کوم نابلد او ناشنا خبره ده چې با ته څنګه دلته رسول شي؟ خدای موسی علیه السلام دغه کمزوري سړی و په مصر کې، مګر الله وده ته رسالت ورکړي. که په دنیا سره وای نو خو فرعون ته به رسالت ورلره ورکړي وای. او تهجد د منکرینو هم دی، کوم کسان چې د رسول انکار کوي، د الله تعالی د وحدانیت انکار کوي، او هغه کلام چې دغه د خدای له طرفه راوړي انکار کوي، دغه پای دغه سره وځي لکه د فرعون دغه د موسی علیه السلام مقابل چې فرعون و، هغه فرعون پای څنګه راووتی؟ نو ګوره دا څو مزامین پکې کړل. اول د تسلیه تایید کیږي چې نبی علیه السلام ته تسلیه ده، وروسته د الله د وحدانیت تایید پکې کیږي چې دا د نبیانو پیغام دی دغه سره راوړي دي، د رسالت تایید پکې کیږي چې پیغمبر علیه السلام رسول دی لکه موسی علیه السلام چې رسول، او د منکرینو لپاره تهجد پکې کیږي چې هغه وبیري چې کوم چا چې د نبیانو خبر نه ده منلی دغه سزا ورته ورکول کیږي لکه فرعون ته. یو بل اشاره لا هم ځینې زده کیږي، هغه دا ده چې هلته د کفارو چې وو د نبی علیه الصلاه والسلام په باره کې دسی ول وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين، بلل د قران به چې په دغه دوه کلو کې چې یو طائف دی بل مکه ده، په دغه دوه کلو کې پر یو سړی نازل شوی، ځکه څه خانان هلته موجود و څه دلته. یعنی دوی خطا وتل د رسالت معیار چې شي وګڼي دنیا شو دنیوي جاه او جلال د چا پر ځای به چې رسول الله غسی سي. دا اشاره در کوي په جنن قصه کې چې دغه میراث فرعونی دی، دا د فرعون نظر او چې خپل قوم کې ویل برل ګور دا ګرد ولی به یې جدا پچی د مصر زما د نور رسالت کو ما تر کول کده، دا څوک چې خدای را لېږلې دي. یعنی فرعون هم د دنیا جاه او جلال معیار و بولی د جاده فارچ چې وحد څوک نازلیر، هغه د مکه مشرکان معنی دا خبره کوله دا غي معیار بللی، چې نه دا فرعونی میراث چې دا دنیا خلکو ته دون غټ ښکاریږي چې بر اخروی هغه جاه او جلال اخروی هغه عزت هغه پر جرا بنا کی چې نه لته د نظریه وستر جمعیت تیس ګوري دغه مزامین بګرد پکښې کراسي ان شاء الله. الله دې فرمای وي ولقد بتحقق سر ارسلنا مجلی جلی موسی موسی علیه الصلاه والسلام بیااتینا سرز مجد اغه دلائل چ موږ ور کړیو، دلائل هغه د موسی علیه الصلاه والسلام نه معجزې وي، جویخه دا غټ غټ معجزې وي چې هغه لا کړو بل اغلاس چې دلته به فګریوان د شدنه نه کیچرو وبېستی ځلیا دی په دغه ستجلای به کول چې برته به نن استره وبېستی سم لاس. بل نو هغه چنګوش وی چې پر دې خلکو مسالات اسولې چې ټول لوشي د دې د چنګوش څخه ټکی وبینې سوي دین چل بني اسرائیل چې به شجه سمي وبوي بار چې به داس چې یو لوشي به پورته کوي پر سر باندې د فخوا کې به چنګوش وی دا بل بنوي بل پلای ویني پر مقرر سوي چې ټول لوشي د وینو ډاکو دا معجزه وی اغه شپږ پر مقرر اسوله کاخته پر مقرر اسوله چې دغه نه کوله کشتونه نور ته کول دغه سن معجزه الته مخ کثیر سیوی دي په صورت طه حق خلی بن تیر سیوی دي دغه معجزه الا پاک ته یاد کړي فقط به آیات نه په نامه سره ذکر کړي تفصیل ورلره ورنه کې ځکه مخ کثیر سیوی دي چې اغه زمر دلائل علاوه چې معجزه وي اغه موږ موسی علیه الصلاه والسلام ته ورلره ورکړي وي او فرعون ته مراواسته و ولقد بتحقق سر ارسلنا مجل جلی و موسی موسی علیه الصلاه والسلام بیااتنا زمش په دلائل سر دلائل د معجزات چې نبی دلیل په وای چې خپل نبوت باندې کیره کی چې مرغه په ثابت کی زمش په دلائل سر یعنی په معجزو سره چې موږ ور کړی و چاته مول جلی الی فرعون و فرعون تمور لجلی و ملئه او غد د سرداران او وزیران ته ملئ د سرداران او غفتر داله چي ده دغه تمور ولجي نو دای چوار لسی ورته ویل فقال نو د ورته ویل چرالی ول اني به شک ز رسول رب العالمين رسول را لجل سوي رسول په معنا د مرسول د لجل کرسي را لجل کرسويم استاز يم رب العالمين ده هغه فالون کې د ټولو مخلوقات خبره ته کدا ایسه متوجه اسواس چې د ګرد عالم پالون کی چې د معنا فرعون باندې ست شکر نه سی هغه خو وایز د مصر پچی د ګرد عالم څوک پالي معنا هغه د الله عز وجل هغه تصرف او د الله عز وجل ملکوت هغه ورته وش چې پالون کی د ټول عالم ودی نو دا خو د ایرالی دا خبره وکړه نو هغه کله د سکه منل ګوره په قصه کې څونه اختصار دی. نو خبره فرعون و چې کښېنسته ستا خبرې وګوره ته وصل ته بیا رالې ما ته لار راشي دا د هغو ګردې انکار ذکر نه کوي دستي دلایلو ته ولاړې مال قصې کې فقط هغه مهم ټکر اخلي چې ګوره دغه دی موسی او فرعون ته ولېږل شو. نو خدا موسی علیه السلام وسلام د بني اسرائیلو د جمع څخه او د هغه قوم څخه هغه دلته د عابدو په رقم د مریانو په رقم ګزاره کول او الله پاکې لېږه وچاته و فرعون خان ته لېږه ملک فرعون ته ورلېږه. نو دا دستور د الله راغلی دی چې هغه عاجز او هغه پر غټ ته ورلېږه. محمد علیه السلام که تاسې یکیمې ابو طالب بولي عاجز یې بولي خو اوس ګرده مکې ته لېږل سوی دي. دا هم دغسې رسول دی لکه موسی علیه السلام. اوس نو راځو قصې ته چې فرعون خو انکار وکړي. نو خو دلایلو ته ضرورت پیدا شو چې موسی علیه السلام باید خپل نبوت په دلایلو ثابت کړي چې هغه الله ورکړي هغه معجزې. فلما نو هغه وخت جا چې موسی علیه السلام رالی راتګ وکړي هم ودوی ته بی آیاتنا په هغه دلایلو سره زموږ چې موږ ورلر ورکړي و بارای نو دلایل را پیش کړی او په بل پسې یوه معجزه بله بله. اذا هم منها یضحکون اذا ناب برهم دی من هذا دغه معجزو څخه یعنی د بعضو څخه د دې معجزو د امین طبيعي ځکه ملاقاري یضحکون دی خندله څه معجزې خو د عذاب په رقم وي د عذاب په وخت خو سړي د خندا لورځي چې په زحمت اخته شي. نو دلته کتلی چې د ګور د معجزې څخه خندله باران نو دا څنګه عذاب خو پسیاله پاکوي عذاب دي نو په عذاب کې دی خندله د ځینو معجزو څخه چې د دې دپاره عذاب نه و لکه دا لکړې معجزه چې هغه په مارس پر لکوي په جګه ودرې د خوله بې اواز اخلي مخنده چې دا جبه علاوه ناولده ناولده کارونه دي. یا د موسی علیه السلام لاس چې بې راویستې ځلېدې ابارې به پر خندله چې معنی دا ګواکې یو قسم د جادو دي معنی هغه د دې رخشنجې هم ښکاره کوي هغه قسم د معجزو چې د عذاب د قسمه څخه دي هغه نو نه پکښې کې داخلېږي چې باره خلک سوال وکړي چې نو د عذاب په وخت کې خندله دي څنګه د عذاب په وخت خلک عجز زارۍ کوي. نو منها یعنی بعض د هغو څخه دا من طبيعي زيسو. فلما نو هاغه وخت جاء چې موسی را تګ وکي هم ودی ته بیا آیات نه په هغه د لایلو سره زمر چې هغه لور ماده تور کړی و اذا نا گا هم دی به من ها د جنو څخه دغه معجزو یضحکون خندل به وما نريهم من آیه الا هي اکبر من اختها. نو چې دی خندل نو د معجزې به دا رقم وي نو د سبب از معجزې به وي الله عز وجل وي وما نري مر نور شکار کولهم ودیت من آیت هیڅ یو معجزه او دلیل الا مگر داس هي چې هغه اکبر او ډیر غټه من اخته تر خپل خور اخت چې دی استعمالیږي په معنا سره د مثل نه یو ادا د هغه اخت دی دا د هغه ورور دی دا ورور والی یا خور والی دا په امثال کې کاریږي لکه د مثال په تور یو دوه انار یو ابل برو یاره دا خاص د هغه ورور دی کنو انار خو مور پلار نه لږ سره وځي چې برای سره ورنسي چې ډیر سره ورته برابر دی نو هغه ورور دی دغه معجزې چې و موسی علیه السلام تور کول سی معجزه خو مؤنث ده. نو خو په اخ تعبیر نه وکي په اخ کې وکي اختم د مؤنث ده پر اخ خور ته وای نو یو معجزه بل معجزه بل معجزه نو ار معجزه چې براتله گو کې تر اخ پلی خور تر هغه بل معجزه به دا تر هغه عظیم الشان و غټه و کده اس په خبره پوهیږي. نو و ما نوری مر نور شکار کول هم و دیته من آیتن هیڅ یو معجزه دا چې موسی علیه السلام براوسته الا مگر داس و هي چې هغه به اکبر و ډیر غټو من اخت هات را خپل جوړي تر بل جوړي به دا غټو دا غټوالی چې دی ملاقات دي سن دي چې دا یو معجزه به نو شنی و دا بل تر ابل نه کی غټس و دا بل تر ابل نه کی غټس په زین کې خود سر راځي. حکیم المت رحمه الله وايي دا داسې مثال دی لکه سړی چې د مثال په تور یو څو شیانې کتلي ډېر نفس نفس شیانې غمیان دي د سره ایښی دي او غمی بل غمی بل غمی بل چاته باره صفت کوي باره وایي وروره داسې غمیان و هر یوې درا بل علاوه و هر یوې درا بل علاوه و دی په دې کې داسې نه وایي چې دا یو تر جبل پورتو دا بل تر جبل پورتو د ګردو صفت کوي چې هر یوې درا بل علاوه و مانه هر یوې شونه. یا دې مثال په تور یو شیزه کتلی چې کومه شزه شده برای اره وای تر ابل ګول تر ابل شیزه ده. نو دا نه معنی چې دلته برای به نسبت ته سره چې دا پر اغه به و دا پر اغه به و دا پر اغه به د ګردو شوالی په دغه لهجه بیانې. یا ورور ځینې خلک دې بد دي برای چورتوا کمی بد برای ورور اره و تر ابل بتاو ار یو تر ابل بتارو دس نه کی چې دیو بدواری تر ابل ثابتی گرد بدلی بارا د ټول بدواری پشکار کی دلتم رب العالمین د ټول معجزه غټوالی را شکار کی بر ال ار یو تر ابل غټو منه ار یو په خپل ځان کې عظیم الشان او کدا اسم خبره پویږي او کدا سپک شي کراسی چې هر معجزه په خپل ځان کې غټو مګر دا یو نسبت او ابل ته جزئی فرق درلودي بار خو نو د عرف پر بنیاد باندې انداسي جوړه سو شی و تر ابل نو کې غټو سم زیات درلودي کګرد سره برابری کې په دا معنی چې نګرد غټي او تعبیر پر هغه عرف باندې وسو چې په عرف کې خلک د یو چا ډیر شي د دې ډیرو شیانو صفت بیانې برای اړې و درابل علاوه اړې و درابل علاوه نسبت د په کار دی د ګردو شواله پکښ په کار دی په دا جمله دا دغه جمله ده اصلي نو موږ نور ښکارا کول دي ته یو معجزه الا مگر دا صحیح چې هغه به اکبر او غټو من اوخ ته تر ابل معنی اړې و تر ابل علاوه و دغه معجزه و معجزه معنی خلک ورته عاجزه او ګردو تام سریه نسبه کولای مقابله نسبه کولای واخذناهم بالعذاب نو معجزه خوش کار است ولی گور مال قسم مختصر مختصر قشت کی ذکر کی بار خونو دی نو منلنو نو چنی و منل علاو و اخذنا مجون ولهم دی بالعذاب په عذاب سره مونی د جې عذاب څخه ملاقاتي هغه عذاب نه دی مراد چې هغه ته کړه هغه په پای کې راځي د جې عذاب دغه د خدای معجزو کې ځینې ځینې معجزې عذاب چې ټول لوشي چې د په سر پر تکول هغه به ویني شي خدای عذاب دی نو ویني څوک شلای شي یا د مثال په توګه چې د چې به کټو باندې کار شي د چنګو شو بټکم یا په بدنو کې دغه رقم شپږ سوي چې برای د پوسټ کې ځنی خورې دار نو دغه په خپل ځان کې د معجزه عذاب او اخذنا دا وی او سره جمع کې چې موږ دې ته معجزي ورکولې او اخذنا او موږ ونی ولهم دې بالعذاب په عذاب سر چې د عذاب عبارت پرته دغه معجزو څخه چې د ځینې ځینې د عذاب د قسمت څخه وي کله یې په خبره تش پویږي یا هغه کاختی چې د کاختی په خپل ځان کې عذاب لعلهم يرجعون لعل شای چې هم دې به يرجعون را وګرځي د کوپر څخه د معجزه او عذاب ورسره او چې دې په توبه وکړي ایمان براوړي د فرعون د خدای څخه منکر شي وقالو دی ویله معجزه خو راښکاره شي چې په د معجزو کې ځینې ځینې معجزه د عذاب سره مل وي عذاب ولکه مال چې د وینو معجزه د ټول فرعونانو د ټول قبطیانو د فرعون قوم ته قبطي وای د نور بني اسرائیل د قبطیانو لوښو به د وینو دا شلمبه را اخلي هم به ویني به ارقام چې به مال دار کم سو تفسیر شریف را وړي چې پرې ولوش به خلق شې شول د بني اسرائیل سره به ځان شریک و چې دی ولي صفه و چې هغه بعد د خوایو نسبه د جبر خو به او به د ارقام به نو د عذاب نو د عذاب نتیجه څه سو وقالو دی و یا ايها الساحر بر اي جادوګر موسی عليه السلام چې ګوره په عذاب مختج د جادوګر ورتول دا ولي دا عذاب په وخت کونو سره عاجزی کی چې کوم چاته زاری کی نو په شل لقب باید ورته وي چې پیغمبر یا ای رسول د سپی ورته وي حکیم رحمت رحمه الله و وی دجه د سی واجده د یو چا خپل پوچ امختاش چې خپل پوچ امختاش د یو چا په باره کې بره د عذاب په وخت د د اهانت مطلب نه چې اهانت ورل ورک خپل خله اغلا پز راځي پر خله اغلا پز راځي دلته په عذاب اختص و سره سي مسوله سرګردان رسوله دماغ در بوج لاندې دا وسکه د چشنګو بنست ګرځې ویني ته خوراک شي نه چې ګوش پکشي کیږي بارا دلته په دغه وخت د دماغ نه دی متوجه چې د موسی علی السلام بهانات وکي اغه مخ کې په خله کې د جادوګر لفظ جوړدل بارا تر ای جادوګر کني سل کې په ځای کې وای دلته به بارا درته چې ای رسوله ای موسی په دغه نامه به ورتولې مګر دا اغه زور لفظ دی په خله کې لیدل دي کدای سي ما په خبره پويږي نو ورته ویل یا ایها الساحر ای جادوګر ادعو ته دعا وکړه ناز موږ د پاره ربک دربه څخهسته به ما په اغه سره دعا وکړه عهد چې هغه وعده کړی دی عندک په نیسته په اغه خبره سره ته د دڅ دعا وکړه اننا به شک موږ لمهتدون موږ هدایت پیدا کوونکی یو هدایت قبلونکی بس چې موږ در عذاب را سپورته شي کله چې خبرې ته متوجه شو دی و موسی ته څه وای ول اساس سره چې رب وعده کړی د په اغه وعده وس موږ د پاره دعا وکړه الله د موسی علی السلام سره دا وعده کړی او موسی علی السلام دی ته ویلی هم چې زما رب ما ته ویلی دی چې دوی کچیر توبه وکړي عذاب ځنی پورته کوم کنه کښله نو عذاب نه ځنی پورته کوم نورې پر سختو بارا چې دغه معجزه د عذاب سره پر را لیست اره معجزه مال بارا داسې و چې ځنی ځنی د عذاب سره مال وی عذاب ور سره ملګری بارا تستا دره به څه دعا وک ور ادعو لنا ربک دره بک تورته به جن فهم د دې رب فرعون موساتی ولتا استاد هر بس من از مرد رب خود روست کیره د خوادی فرعون خپل پاپت ولا لګیادین دا غت دعا وک پس پکمه دعا سره اغه چستا سره وعده کړي او چې یا لا تاسو ما سره وعده کړو دغه دغه فرعونان اوس توبه کاجی نو یا لا پک عذاب زندگی ک دغه اغه خبره خدای تور پیش ی ساحره ادعو ته دعا وک لن از مرد پاره رب ک دره بس استا به ما په اغه عهد چ وعده کړي او دره بعنده ک پنيستا ای موساجستا سره وعده کړو په اغه دعا وک ان نا به شک مر له خامخ مهتدون لاری ترات لونکی هدایت پیدا کوونکی منا قبل و در سر بالکل فلما کشفنا عنهم العذاب الا فلما نهغه وقت كشفنا شمج استقي عنهم دديتخ العذاب عذاب كشفنا يعني ازلنا مش زائل كي يري مكي دديتخ عذاب السيدي برا لو تلاغ عذاب اغو بورت سمس بيني نذين جوريجه اچونغو شوري كي سولياغ شپو جوري كي سولياغ دغه با پورتسو مثلا كاختي دا نتا چ مو استقي اذا هم ينكثون اذا ناب برهم ديچ و ينقصون دي نقص دا وعده کا نقص اصلا چ دي ملاقاتي وجته ويل کيجي شي شي سړي وريشلي وي لکاغي انسي په خوا به شو د سرخي د ودي اغه وړي به ودل انساني به جوړول یاد پومبه وسخه چې دا برته سره وريشه وريشه دا شي نو نقص اصلا و اغه سپخول تو ويل کيجي چا سره ويش نه درکم دلته نو مش په معنا سر د نقص دا وعده ولې دې د مخ وعده څنګه کړل محکمه کړې غشتل اننا تورې وای کستا په یاد ان خو د پاره د تاکید راځي ان به شک نه مور چې شي له خامخا مهتدون هدایت پیدا کوونکی وعده یې څونه غشته وعده ده الله چې ما عذاب پورته کی هغه وعده یې برته سره وورې شله سره وی غوړول ماته کړل نو اذا ناب برهم دی بیان کوونه ماته ول د وعده کول برته بدای واغه فرعون واغه عبادت واغه کیسه ونادى فرعون ونادى نارا وكر فرعون وفرعون في قومي فخبل قوم فرعون دي سنو فرعون خو باچاو بیان د خدای دا وای کړ چې دای پر بام ولا دخل کو چناری ولی په بازارو ګرځدی دا د دنه رچ د عبارت له جارچان څخه د برین او جارچان په بازارو کې واسطه ور چې ورته وای چې باچا صاحب دغه شی وای ونادى نارا وكر په واسطه د مناجان فرعون وفرعون في قومي فخبل قوم څنګه وایل قال وایل يا قومي ازما قوم اليس ايا ندلي مالر ملك مصر فاچي دي مصر ده مصر فاچي ده چا ده ملك مصر څخه مراد دغه حکمرانی او حکومت دي دغه ګوره دغه دی هغه ځای چې ما ول هغه مخکې دی خطا وته چې بار ول ول د طائف یا د مکه پر یو سړی باندې نه نازلیږي دغه خلکو دغه فکر وچ معنا د رسالت ته چا حق کیږي چې ډیر مال او دولت لري خلک ته به رسالت هغه حق دی دغه د فرعون نظریه دغه د دستې پرل پچیز ما ده دغه د مصر پچا او رسالت د دې داس رقم د خدای دی راجلې دي دغه ولولو دغه انګیزه د چا په دماغ کې و د فرعون نو دغه فرعونی خاصیت را روان و را روان د مکه مشرکانو عین دغه خبره وکړه بار لوی د تای پر خانانو د قران نه نازل دی ولې غن رسول کدی ولې د مکه پر خانانو نه کدی خو مالونه د دې سر جل کده دغه فرعون چې دا خبره کول چې مال دغه اشاره نه فهمول کیږي په دې کې قال وی ویل د فرعون فزرعاد اخفل مناجان وليا قومي از ما قوم ليس ايانا دلي مالر ملكو فاچي مصر دا مصر دا خياو وهذه الانهار تجري من تحتي وهذه الانهار دغ وليه درو دي نيلة سخيلو وليه راوستلي دا وزيران ودا باچا پا كورو كترسي وجاري وليه بارل وهذه الانهار دغ وليه تجري بيجي من تحتي ترلانج از ماه ده من تحتي ترجمه دوارا كما ده ملاقاتي من تحتي ترلانج زما منال تحت قصري زما در قصر در بنگلي لانج دغه دغه خف کو تاونه بيجي دغه په کورو کې موجه تا دا خپل شانو چوکات پشکاره کی او بخو غټ نعمت دي انو منا دغه سي انعام زله را مجدالي په کور کې غټ پاته ولو والے بيجي اصلي بل تفسير دغه رقم دي چې هغه ډير دقیق دي هغه دادي من تحتي يعني من تحت امري ده تحت ده يتر منز امر توري واچو زما در حکم لاني تزما وحكم راني تو ور ده مصر دغه حکومت چې دي دا ظاهره دا امز ما تر لاس لاني دي ملک مصر په هغه کې تعبیر کی دا معيشت يم کې چې ده مصر ولي خمز ما په امر چليږي دي ته والو ور وکړه ده دي سره بندک د زراعت چې په کول کېږي باغونه چې په کول کېږي معنا زراعت مز ما په لاس کې دي دا نور حکومت مز ما په لاس کې دي او رسالت مساسر دی عجب نه ور د خپل ځانونه غټ ته معلوم سونو دا ویلی هو دا جارونه ویلی جار کړه ما معنا په دا وطن کې دا خبره ولې خپره کړه دا رقم چې په ار بازار کې دا اعلان کړي دی وام واخستی چې د موسی علیه الصلاه والسلام معجزې خو ډېرې کاري کاري معجزې دي سیری نه پیدا د ازما په قوم کې خلک مو د باور نه دي او خپل ایمان پر راوړي یا نو راس اعلانونه وکړه په بازارو کې خبر کړه چې برما او چې بچي دلته د حکومت دلته د رسالت دغه کسب سي لکه کدا یې سملا خاري پيژه کور خو پر دې باندې هغه معجزه د عذاب سره پر مسلتي وي هغه چې ایسته شو وعده ما ته کړل ګور د خلکو پر موسی عليه السلام ایمان را نه وړي د فرعونانو نو فرعون بیا د دې د پاره چې د دې خبرې مخونه سي چې د سني چې موسی عليه السلام خو نګر دراز معنی دی راته کړی په دې بازار کې به معجزه ښکاره کړي بلکې خلک به ایمان را وړي نو د هغه ایمان د مخنیوي پاره دا جار په بازار کې واو خلګي واسطه ول چې لیس ایا نه د مال ملک او پاچی مصر د مصر او هذه الانهار او دغه ولی چې د مصر په بنگلو کې بيجي تجري دا بيجي من تحت امر زماتر امر لاندې ولی لازم په امر دي چې باندې کې یاري لکنو نو دغه نه پاچی ده افلا تبصرون ایا فلا تبصرون نو تس نویني تش فکر نو خو فکر وو هی نو خو چمانات دغه ما خبره سید ادم وساغه غلطی دی ولیک مسافر حق وای مال به در لودی ولی به د په حکم به یدل دا فلا تبصرون خطاب چاته دی د خپل قومان ته دی آیات سی نه پویږی معنا فکر د ځان سره پام چدی مخته نه بس برای دې صورتول والام انا خير دا ام په معنا سره د بل چا موجه د ازراب د پاره بول بل وام دسه د انا زه خیرون خیر من هازه تر دا خلو چې برل داس خلص به درته وایم چې درته به په دبش مزي ام یعنی بل داس د انا زه خیر به یم من هازه تر دا کم الذي اغه هو مهين چې دای مهين سپک دی برل دا مساخ یو سپک سره دی د شی واس ولا کلر دا مهين سپک دا نه معنی چې نعوذ بالله موسی عليه الصلاه والسلام پسکا او سپکو سپک په دا معنی لکه زموږ خلک چې دی وسم په دا وطن کې ریواج یو سړی به ډیر جندار وي فقط دا دی روزانه او الی خوراکي سر کولنګ بیلچه اخلي دا خلګه د سپک استعمالي دا د یمو بیلچه ته چې وګوي دا د کولنګ ته چې وګوي نو دای په زړه کې احترام نور تل لري واغته یو څوک ارڅونه بیګني ارڅونه د خدای د لارې اوښتي چې شغات موټر برې صندوق یې ورسره یې جړ ساعت په لاس د زور انګشتري دغه نو دی عزت والا بولي د په دغه معنی او موسی علی السلام ته د مهم توري وکړه دا سپک سړی نه دی دا چې چي نه لري د ماشام پر ګوله قدرت نه لري لکه زموږ په استلای به طالب گئی یم لگئی فدغه رقم یاد کړ نو زه خیر من هازه تر دغه د هزه شر او موسات ده الذي اغه هو چاغه مهیر مستقد دی د لیبی اعتبار سره دی اعتبار نه لري دلته ولا یکاد یبین ولا یکاد او نجدی هم نه دی یبین چې دی بیان کی برال د خبرې سره کم خبرې په دای کې څوک په خبره پیش ګنګوړه ګنګوړه خبرې کی دا وسنګ خبرې کی دا بل سوال پر راپور تک چ معنا دې د جيبه فصاحت نه لري ولای کادو نږدې نه دی یوبین چې خپل مطلب جسم دم بیان کړي مفسرین رحمت الله علیهم وای باروی وای دغه د خپل شکارش کرور در وخت چې موسی علی السلام سپک دی سپک نو موسی علی السلام معزز سره دغه خبره چې موسی علی السلام بیان نشي کولای معنا ګر سره ایت اظهار نشي کولای دغه شکار در وخت دغه وجه ده چې سید په سوره قصص کې الته موسی علیہ السلام ته چې الله تعالی نبوت ترکاوه ده د سول اخی هارون هو افصح مني لسانا لاخره پام بدی ولزما ورور زما سره وزیر ک الله پاک جوړ دی را سره وجه هو دی افصح ډیر فصیح تر دی تر ما لسانا از ریجبه افصح خو دا اسم تفصیل څنګه ده کنه ده نو چې د هارون علیہ السلام افصح سو موسی علیہ السلام چی فصیح کدا اس په خبره په یوه ژمه نه خدای په صحیح سو هغه چی شي دینو وای دا پلانې سړی تر هغه ازرب دی شو هم کې معنی بل خو مزاریب خو دینو ډیر وهر نشه کوله خدای دا آیات څه خند خبره معلومیږي چې فصاحت یې درلودي زیات فصاحت چې دی لکه هارون علی السلام چې درلودي هغه نه درلودي هغه د کوشنیوالي عقده چې د پېژبي کې و چې اسکر واټه خپلیت وړې و هغه عقده چې هغه خو لازم استکړل زکه الته موسی علی السلام دعا وکړه وحلل عقده من لسانی په سوره طه کې الته دا خبر راځي په یوشتم آیات کې یفقه قولی ولیا لا پاک از ما د جیب څه کوم عقده ده کوم غټه ده هغه زما د جیب څه خجیره کوي الله هغه دعا ته د قبول سونه دوه آیات ما ته پیش کړ یو آیات دغه دی چې دا د دعا وکړه چې واحد العقده تم لساني اغه دعا له تعالی د رسول غکل ردی اغه خبره کړه فصاحت فد کیو بل اغه چې د ویل چې هارون تر ما افصح دی یعنی خو نو زه چې شم زه به فصح یم نو دی افصح دی نو دی ویل وای چې نشجه نه د بیان کیو نو نو دا د خبره درواغ د خو بیا قوم تر اثر لاندې راوستي ازړه خبره چې دا خوغه جبه چې تھوڑی دغه سره اظهار د بیان شي نشي کولای مطلب نشي واضح کولای فرعون ځان ډیر شو بل چې تز ما بیان ته وګرل کمر غلیر دا خبرې کوم د فصاحت نه لري نو کدا اس په خبره پوسب یا به د فرعون د شمراد درېمه توجه داده چې د په جبه کې خو چې فصاحت وو بستگی نه پکشی چې باندې غوټ پکشی کی فقط موسی علی السلام خبری چابک نشو کولای دی چې څه خبری چابک شه برز نه ګټی شي نور خلاص خلاص خبری کولای نو کدای اس په خبره پویږي نو یا دغه مراد چې دی خبری چیز نشي کولای چې چابک چابک معنی په یو منټ کې د دوه منټو خبری او کې اوسره جلا جلای نفس فصاحت در لوري په غدو آیاتو باندې ما درته چې دا فصاحت بده کیو یو دعا کړه چې زما د جیب سرق دلیک بلغه د افصح د توري سمار مری چې فصاحت بده کیو خو بیا هم کده فرعون دغه مطلب چې معنی چیز خبری نشي کولای بیا خو نو خبره سیس ول کغه بل مطلب چې ګر سره فصاحت نه لري نو دروغه ده د خبر فلولا القيا ورد فرعون خبير جدا برل فلولا القيا ولي نجي اچول سوي عليه پر دبن اسويرتن بنگري من ذهب د سرو زرو صح برل شد د فلاس د سرو زرو بنگري جي په خوا د ستر دا د هندستان پر راجاګانو کيم بیا د دستور چې یو څوک به و باچا ته ډير مقرب نه بغیر د خلق حاضر و د دربار یو بنگړی به جوړ کړی د سرو زرو دا به ورواغستی زموږ تاسو په پاتچهانو کې بیا دا نه د چې چاته دی میډال وي وای میډال یا ورکی د خدای مخلوق راغوشتي بار دلته یو شی وفقارک هغه وختو کې بنګړی ورتر لاس کېدل نو فرعون خان دا خبره بل وکړه بار نو چې دی د خدای رسول د مخلوق خو دوه درې بنګړی په لاس کې ورچول د سر زر چې موږ دې دی چې دا دی هغه د رسول کړی کداس په خبره پوسو چې پر بچا یو څوک رانو یو وزیر بو یو تغمه او یو یاز بور کاوه نه مان په هغه وخت کې به بنګړی ور اچو د سر وزر ګل نه خدای دې ته بنګړی ولې نه ور اچو دا بل دلیل پیش کې د دې لپاره چې موسی خبره ما منی کداس په خبره پوسو اول خپل صفاتونه ذکر کړو د مصر په چیز ما د ولی از ما دي بیا د موسی علی السلام په باره کې ور د مهین تور استعمال کی چې سپک سړی دی دنیا نه لري بل د جیب په باره کې عیب بیان کی که دا اسم لا قریته به تر شم متوجه چې اوس کوم کسان مؤمنان دي کوپر د کښې سره مخ نه اړي ته دروغه شیا نوم سره جوړي که ما زړه سره دسم بار ورته کې جوړي ته ګورو سر ته بابا پچی خو پر جره دی نه کی بچي خو چې د پټ ماغه کی خو مطلب دی دا یو خانه چې هغه پکښ در پیدا کی پرېږدي نه دغه دی ولای کا دی بین ول شرطی خبر نس کوي بل دا سوالو کې برل فلو دا اول کې ول نه اچول سی علیه پر موسی یعنی علی یده پر لاسو د اسویره بنګړی من ذهب اند سر وزر بل سوال او جاء معه الملائكه مقترنين او جاء يا براغلي وي معه د دسره الملائكه ملائكه مقترنين جوړه بره نو خوشه د ملائكه یو ډله په پسیوه لکه بچا چې د مخي څو مټران د مخه زغلي څو در شاپه پسې بره نو ملائكه بوس وسره وي یو څه ډله بدر شاو وي یو څه بدر مخ وي موسی عليه السلام به راري کړی دا څنګه رسول دي نو دا د فرعون خبرې پر دغه رقم یې وکړې اوس خو ساده خبرې دي مګر دا خلک دغه رقم دي چې هر څه دا وایي چې اتباع پیدا کوي سپسې ګور الله څنګه فاستخف قومه فاستخف د سپک وګڼي قومه خپل قوم سپک نه څه معنی موټر چې دلته کیس چیرسي دا کاغذان او پلاستیکان دی پسې الوتی دا خو به مو لیدلی نو ولې خو موټر ځان سنګین بولي هوا لري دا نور شان سپک وګڼه پسې بیا ځغلونه د فستخفه معنی دلته دغه چې دا قوم لکه دوړه په دپسې پسې وسوګرده دغه رقم لکه په موټر چې دوړې پسې په دا خپل یو څو خبره ګرده قوم خطا ایست د موسی علی السلام هغه حتی معجزې چې نه معجزې دي هغه تاثیر نه پر وکړي دغه فرعون خبیث خبره تاثیر پر وکړي د فستخفه تورې دې فهم شو فستخفه سپک وګڼه څوک قومه د خپل قوم سپک دا نه معنی چې کنځل یې ورته وکړي سپک دا معنی چې په ځان پسې تابع کړي ورسره وي ځغله ولګرده د موسی علی السلام چې واړه ولا فاطاعوه نو د چې دا قوم سپک وګڼي معنی بیا عقلانه او شماره لګرده په ځان پسې تابع کړي فاطاعوا دي تابعداري وکړه هو دغه فرعون بر د فرعون تابعدار اس انهم كانوا قوما فاسقين دا دغه وجمه لا پکوي چې نو دي فرعون تابعدار ولې سو الله انهم بشک دي کان و د په خاصه لا قوم فاسقين قوم فاسقين فاسق لکه یوسف چې بد کار وکي بار خلک و یار د کار څنګه وکي بل بار ته ورور د په خاصه رمونی وو د په خاصه با فیشن دي نو خود به دا کار کاو رب العالمین د په خاصه فاسقان د سنو چې دا نو وزه د فرعون خبره تاثیر پر وکي خو د په خاصه د مشرک راغلو به جن راغلو د به جن خبره کې عاقد دا نو په دغه فرعون سولاره کنه د موسی علی السلام معجزه واقعي بیره انهم بشک دوی کانو دا دا چا علت وای دا انهم دا دیغ خبری چی فاعطاعوه دی دا تابع داری وکر سپک وگرنس و دا پرعون پا خبر بسی میدان کرد ولی وام انهم دی خو کانو و قوما قوم فاسقین پسقون که خود دا پخواسی پسق عداتو ا پرعون خون پسقورت آماده کوا سر اولار سر ملگ نو چې چې دا معجزه ګرد تیری سواله په اړه معجزه کې د دې د پاره لکه عذاب چې هم وو پر هغه سر به یې ونه منل فلما نو هغه وخت آسفونه آسفو چې دی په غضب کړو نه موږ غضب کوم د الله صفت دی نه یې موږ په پلانې چې باندې زه متاسف یم معنی موږ یې په غم ترجمه کوو چې معنی غم راته پیش دی الله دلته هغه د غضب په معنی دی فلما نو هغه وخت آسفو چې دی په غضب کې واچول نه موږ انتقمنا منهم انتقمنا نو مش کسات وخت منهم د دې څخه الا اسمع کسات پر چانه پاتیر سمو په وکړ فاغرقناهم اجمعين فاغرقنا نو مش غرقهم دي اجمعين ټول ټول په بحري خرجم کنه کړ غرق دغه دې دغه ځای اوس را نو او عذاب چې مخ کې تیر دی هغه د معجزو عذاب پر دې باندې مسلط دغه قصه تر دې ځای پورې را ورسېدل مطلب یې څه چې دغه د رسالت خبره په تایید سوله چې نبی علی السلام کې تسلی ورلره ورکړه چې د موسی علی السلام قوم چې د اهانت کوو انتقام نه دی پاتې شوی الته پیغمبر ته د فرون په درس کې ورل کوم چې تاج نه بوزو او کته د لی وی ونی خو انتقام ځنی اخلم پر رځ دی مې نه هغه تسلی د توسو دای نه مونږ پیش کړ چې د رسولانو خبره په چاپ نه ده پاتې شوی چې د دې تکذیب چا کړی عذاب به غالوی مګر نه کته با وکاش هغه تسلی ام وسوله دا نور خبرې ام وسوله چې د موسی علی السلام دعوت د دې سر پر چی شو خبر توحید خو فرعون د خدای دا وکړ دوست خدای غلطه ده دا دغه د پاره چې د الله توحید ورته ثابت کړه خبره پک شکراله هغه تهجد و منکرون ته پک شکراله چې دغه فرعون فایسوس تهجد الله ورله ورکه انتقام ځنی واخستې ده او هغه اشاره پر رب ناس چې معنی هغه د مکه مشرکانو چې نبی علی السلام ته باید په طائف کې نبی وای په مکه کې مکی وای دا په مکه کې نبی وای دا چې معنی د مکه خانی ته خانانی ورته چې دا فرعونی میراث فرعون هم دا ویل چې په چامه ولې زما په امر به یې نو باید د خدای د طرفه نه ماینداز فجعلنا نو دي چې غخت سپیش فجعلنا الله نو ما وګرځولهم دي سلفا متقدمين سلف مخکنی سړی ته وای ځکه موږ چې دا تیر په خوانی شخلګ یادو بره د صالحین قید ورواچو سلف صالحین که سلف خامخا صالحین ته ول کېدنه د صالحین قید بره څه خو هغه پالتو نو سلف مخکنی سړی ته وای که حق که باطل یې نو دلته علاوه ما دی مخکنی کړه د چا د پاره د اخرینو د پاره نو فجعلنا مرغرزلهم دي سلفا متقدمين مې وګرزول ومثلا او مثال نمونه د چا د پاره د اخرین د پاره د ورستنه یو چې ورستنه قومونه راځي په دغه مثال وایي چې وروره اچات کوه د الله تعالی د احکام سپکوال سپکوال مکه واند فرعون چم بدر وسی وره په من په نمونه کې ورته پیش په مثال کې ورته پیش کې نو دی متقدمین سول او دی نمونه سو د چا د پاره د اخرین د پاره چې ورستنه خلک راځي ارڅو کې دغه سپیشي چې ارواعز ودرې جوعس کې خلوته په پای کې دغه خبره کې کې دکې چې د الله اوامر و منی سرکشم مکوي کبر مکوي د فرعون پای څه نو الله دا سوای ما دی سلف کړه متقدمین او چې شي مکر مثلا مثال نمونه د اخرین د پاره د ورستنوي چې راځي دغه د پاره په نمونه کې خلک پیشي نو دا قصه ګوره په مختصر ډول پیش و مضمون هغه چې مخکې ما درته بیان کی نو الله عز وجل د حق اتباع در مرګ پورې مشترانه سیب کې واخر دا غان الحمدلله رب العالمین.